potrzeb, fizyczności, ale też doznaniem pewnym. Nie chodzi o szokowanie, ale chodzi o zwrócenie uwagi na problem. Udało się. Znaczy, ja myślę, że to jest fajny czas, fajne 22 lata. Ciekawe, co będzie dalej. Ja myślę, że będzie tylko dobrze. Jeszcze jedno pytanie. A kiedy przychodzi taki moment, że uważasz, że należy zmienić menu? Menu zmieniam codziennie. Czasami mnie ludzie pytają, dlaczego nie otwieram knajp kolejnych. Dlatego, że ja po prostu tutaj ciągle tworzę. Ja nie mam potrzeby kupowania nowych stołów, bo moje stoły się zmieniają co roku. Raz je czyszczę do żywej blachy, raz je maluję na różne kolory, raz kładę deski, raz kupuję stoły, każdy inny. Wypatrzyłam fajne meble. Nie jest dla mnie frajdą samo w sobie otwieranie czegoś, tylko ja myślę, że frajda jest w codzienności czasami, czyli w tym takim kontynuowaniu czegoś, co już się zrobiło. No i to chyba najlepsza puenta naszej rozmowy. My pozostaniemy w towarzystwie tych wspaniałych, pachnących ciasteczek, bo ja już nie mogę się powstrzymać. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem. Nie, inaczej w tej sytuacji. Przedświątecznie gościłam w kuchni artystycznej, a gospodarzem tym razem była pani Marta Gessler. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo by było mi miło. I co, dobrej nocy. Dobranoc. Trójka. Już 6 minut po godzinie 2 w nocy słuchają Państwo radiowej dwójki i z różnych przyczyn, jak mniemam Państwo, trójki, przepraszam. Zmyliła mnie ta godzina 2. W związku z tym raz jeszcze przypomnę, że to ulubiony program trzeci. Nocną porą nie wiem, dlaczego Państwo nie śpią. Być może przygotowują się do świąta albo mają jakieś zaległości. Wszelako nie będziemy dzisiaj grali mocno, tak jak w osobliwościach muzycznych, sądząc, że kryzys mają Państwo już za sobą. Dzisiaj od godziny 2 do 4, zastępując kolegę Gila, będę starał się grać tak spokojniej, jak to zwykle grywa Bartek. Kolorowo i folkowo, czasami orientalnie, tak jak rozpoczęliśmy, chociaż, prawdę powiedziawszy, ta muzyka, która dzisiaj nas nocną porą powitała, nie pochodzi ani z Bałkanów, ani z nad Morza Śródziemnego w ogóle. Przywędrowała do nas z Australii i to w nowoczesnych czasach nie powinno nas w ogóle dziwić. Zespół, który w 2008 roku założył się w Australii, stając się od razu zjawiskiem. W każdym razie na pewno najlepszym zespołem grającym obecnie muzykę bałkańską i przyległą, mieszając ją z jazzem i z różnymi innymi gatunkami. Najnowsza płyta już przed nami, Wuhu Review, tak się nazywa. Wuhu to rodzaj muzyki, którą grają, tak ją określają. Natomiast cały album poświęcony jest rozbudzeniu naszej wyobraźni, bo jest to zaproszenie na bal, tak jak w fantastycznej symfonii Berlioza. Nerland jest gospodarzem tego balu, tak jak Woland, i jest to bal, tak jak u Wolanda, niezwykły. Artyści proszą, by zamknąć oczy, dać się powieść wyobraźni, dać się zaprosić na ten bal, który odbywa się w bardzo malowniczych okolicznościach, bo to stara, wysłużona już, ale bogato zdobiona sala balowa, wyłożona aksamitem i pluszami, z ciężkimi zasłonami koloru bordowego, z czerwonymi pluszowymi dywanami, które ścielą się pod nogami. No i tak jak w operze są loże, są różne zakamarki, w których można się skryć i zażyć trochę samotności albo intymności. No i jest spora gromadka gości przebranych, jak to na balu maskowym, w przeróżne stroje. W związku z tym myślę, że moglibyśmy się tam zupełnie niespodziewanie i po cichu zakraść. Thank you. Na balu muzyka australijska, która na razie odpływa na falach eteru. Ci z Państwa, którzy mimo późnej pory chcieliby nawiązać z nami kontakt, mogą to uczynić. Adres internetowy do Państwa dyspozycji brzmi wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. W tym celu uruchomimy nasz profil Osobliwości Muzyczne. To troszkę inna, ale zaprzyjaźniona audycja muzyczna w programie trzecim. Abelardo Barroso, bo skoro już jesteśmy przy muzyce cokolwiek oldschoolowej, Abelardo Barroso to artysta, który, no trudno powiedzieć, że nie trafił w czas. Dzisiaj ta muzyka powraca do łask i artyści z Buena Vista to prawdziwe światowe gwiazdy. Abelardo Barroso mógłby im dorównać, wszelako czas jego działalności przypadał troszkę wcześniej. Przyszedł na świat w 1905 roku w Hawanie i grał, śpiewał w zasadzie w wielu zespołach, rozpoczynając karierę w 1925 roku. Dołączył do jednej z najwspanialszych grup, sekstetu, nie pamiętam już nazwy. W każdym razie, jeżeli Państwo odnajdą jego profil na Wikipedii chociażby, to aż nudny. Długa notka, ale obfitująca w masę szczegółów, w jakim zespole śpiewał, w jakich latach, a było tego co niemiara. Można powiedzieć człowiek instytucja, artysta, którego nazwisko w latach 20., 30., nawet i w 40. to cały czas był synonim muzyki sonne. Wspominamy go dlatego, że jego nowe nagrania, mówiąc nowe, mam na myśli stareńkie, ale odkurzone i jeszcze raz zmasterowane, ukazały się niedawno na płycie World Circuit, brytyjskiej wytwórni, która odpowiedzialna jest chociażby za całe zamieszanie z Buena Vista. A zatem, jeżeli ktoś nie słyszał mistrza Son, to nocną porą być może warto nie spać z programem trzecim, bo teraz cztery z jego wielkich przebojów, chyba ten największy, El Guantanamo, rozpoczyna naszą przygodę kubańską. De 1920 más vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negra, ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malojina donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí tú eras. Así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura, y al darme la sepultura, que entonen alegre canto. Me gusta ver un arroyo cañonera y no pinté la bandera por la que voy a morir. Chupa la caña negra, chúpala, chupa la caña negra, chúpala, chupa la caña negra, chúpala, chúpala, chupa la caña negra. Preciosos palmares, si oye los tiernos cantares que salen de tu bohío. De Cunagua, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Yo vine a La Habana, pues quería gozar, y con tanta gana que aprendí a bailar. Oye lo negra, ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Salí de Cunagua y llegué hasta Ciego. Resultó que luego estaba en La Habana, ya tú lo ves. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Conocí a Barroso allá en el pontón. Me cantó sabroso con la sensación. Oye el guajeo. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Cámara y Oscar, Rafael II, dicen a gozar y se acaba el mundo. Oye lo negra. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Con su guara, con su guara, con su guara, su guarara. Traigo la mano caliente andero, su guarara. Llegó el guajiro de Cunagua. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Llegó el guajiro, llegó el guajiro de Cunagua. Ya llegó el guajiro, ya llegó el guajiro de Cunagua. Jeden ze słuchaczy zdziwiony napisał, że nie spodziewał się takich klimatów po mnie. W związku z tym przypomnę, że przez prawie 30 lat tak właśnie grałem w programie trzecim, prezentując muzykę świata, gdy jeszcze się tak nie nazywała. Folk muzyka z przyszłości, folk w pigułce i inne programy. Tu odsyłam do zamierzchłej historii. I wspominam o tym, dlatego że dalej będzie nie inaczej. Sięgamy teraz po coś, co przez wiele lat w programie trzecim wypełniało audycję, klub folkowy, czyli do muzyki celtyckiej. Dzisiaj słuchacze kręcą nosem, ale były dekady, gdy była to jazda obowiązkowa. Po starszym mężczyźnie z dawnych lat, aczkolwiek z zabójczym wąsikiem i pięknie przylizanymi włosami na brylantynę, mógł się podobać kobietom w tamtych dekadach. Teraz młoda kobieta, u kobiety tutaj męska część publiczności pewnie mnie poprze. Młodość to nie jest żadna wada. Być może u artystki no troszkę jednak, bo to przypomnijmy sobie Cezarię Evorę czy Miriam Makeba. Im starsze, tym lepsze. No, ale dajmy szansę. Tym bardziej, że młoda Rachel Hare jest uważana za jedną z lepszych harfistek w Szkocji. Bycie dobrą harfistką w Szkocji to już jest wyróżnienie, bo to narodowy instrument. Gdy krytycy skłaniają się ku temu, że nie ma lepszych, to już coś znaczy, a w każdym razie powinniśmy sięgnąć po płytę. Wiele miniaturek. My zaczynamy od No More Wings, to utwór tytułowy, a później coś, co będzie prowadziło nas do Galicji, bo miłość, jak wiadomo, nie zna granic, patriotyzm, zwłaszcza cudzych, w związku z tym dobrze sięgać i po inne tematy. Anxo Pintos, artysta z Galicji, rozsławił to brzmienie i w jego wykonaniu melodię Rachel Hare usłyszała, włączyła do swego repertuaru. A później już dwa rille szkockie napisane przez dwóch akordeonistów. Pierwszy to niesamowity, starszy również już, Phil Cunningham, a drugi dobrze znany młodszy Jimmy Smith Mabon, artysta z tego zespołu walijskiego. Aha, czyli jednak Rill szkocki walijski, a później kolejny szkocki napisany przez harfistkę Rachel Hare. A zatem najpierw No More Wings, później Galicja, no i Szkocja z wycieczkami do Walii. Rachel Hare, trio Nova, muzyka, nowe trio i solistka na scenie szwedzkiej, szkockiej, ale przejęzyczenie wcale nie jest takie głupie, bo na perkusji gra gościniec inni Jakobs Dottir i jedna z miniaturek wiedzie nas właśnie do Szwecji. Miniaturek, ale złożonych czy splecionych z różnych melodii z Gotlandii. A zatem szwedzko-szkockie połączenie. Kiedyś nie do pomyślenia, mimo że historia tych dwóch krajów w jakimś sensie się łączyła. I Skandynawia, i Szkocja miały sobie wiele do zaoferowania, a w czasach naprawdę antycznych, na wodach Morza Północnego, na licznych wyspach istniało coś w rodzaju nieformalnej republiki kupieckiej, która doskonale sobie dawała radę, tworząc jedną z pierwszych Unii Europejskich, w każdym razie w tym niegościnnym terenie. Rachel Hare Trio na razie, niech dorośnie. Jeżeli czas nam pozwoli, jeszcze powrócimy do muzyki celtyckiej ze sprawą zespołu, który nazywa się Rura. Ale mamy też i inne propozycje. Teraz na przykład coś takiego. Tudi ki si longe la yo ayo, watu menese ne ki di yo ayo se, watu tando si lo polo yo ayo. Tudi je kushikaye boma, si mu kwa kuti ma kwa tudi te mu dia ye, salu salu kya manga yuni vonta. Ishi etu di Angola ya lukio mainga ya tatani mona ya kukuni mula ula Simu kwa kutima kwa tutite mujaye Salu salu kia banga yuni vontati Ishi etu di Angola ya lukio mainga ya tatani mona Ya kuku ni mula ula Tulanduke kumayo zongolo Tulanduke kumayo zongolo Zupełnie niespodziewanie zawędrowaliśmy do Afryki, to na samo południe. Tymczasem godzina trzecia zbliża się, 10 minut dzieli nas od niej. Czas byśmy zajrzeli do naszej internetowej poczty. Sława i szczęść pisze stały słuchacz. Gorące pozdrowienia dla szanownej pani realizator, czyli dla Grażyny Oczkowskiej, miłego pana Osso redaktora oraz dla wszystkich zaskoczonych słuchaczy Śleni Tifor z Beskidu Niskiego. Sława i szczęść powtarza. Ależ miło słyszeć. Słucha sobie człowiek trójki przy szlachetnym wywarze z chmielu wieczorową porą i kto by się spodziewał, że natrafi na tak osobliwy głos Piotr Sadów. Czyli jednym słowem, jak niemalże nie przymierzając, hiszpańska inkwizycja. I Robert, muza dziś cudna, napisał. Byłem w transie do 1:30, zbyt duża ilość kaw spowodowała, że spać mi się nie chce, ale i tak mam urlop, więc mogę posiedzieć sobie do rana przy ładnej muzyczce. A co tam Robert, który chyba z nami zostanie do rana. I jeszcze, jeśli chodzi o słuchaczy, a nie, pan Piotr już czytałem. Niewiele, ale jednak zagorzali miłośnicy Trójki cały czas z uchem przy radiu. I to okazja, by zapoznać ich z twórczością Paolo Floresa. Paolo Flores to artysta troszkę młodszy niż najsłynniejsi Angolańczycy z bongą na czele i związany jest z sembą. Semba to taniec, który gdy zawędrował do Brazylii, był podstawą do tego, co narodziło się tam właśnie za Wielką Wodą i znane nam jest dzisiaj jako samba. Nawet powinowactwo semantyczne, myślę, jest jak najbardziej oczywiste. Jeśli zaś chodzi o wywóz muzyki z Angolii do Brazylii, to był to proceder swego czasu, wcale nie tak dawno, tak oczywisty, że wielu kolegów muzyków z Brazylii, korzystając z tego, że w Angolii mówi się również po portugalsku, przyjeżdżało do Angolii, słuchało co zgrabniejszych melodii, szybko je podchwytywało i piosenki te zupełnie niespodziewanie lądowały na czołowych miejscach list przebojów w Brazylii, właśnie oczywiście już pod zmienionym nazwiskiem autora i nie przysparzając żadnych tantiem oryginalnemu wykonawcy. Później wszystko się wydało, no ale sądzę, że nie jedna kariera w ten sposób się zbudowała. Nie wiem, czy Paulo Flores stracił na tym interesie, ale w każdym razie na najnowszej płycie wygląda na wyjątkowo zadowolonego dżentelmena. Stoi przy latarni, przed drzwiami i schodami do jakiegoś domu. Ręce ma zaplecione, wygląda tak jak Tytus w pierwszym tomie przygód Tytusa, Romka i Atomka, gdy cały dzień stał albo siedział na murku. Paulo Flores pewnie nie czytał Tytusa, no ale coś w tym jest. Dá-me da tua mão meu destino. Faz-me o tempo chegar correndo a passo. Dá-me no teu abraço reconforto. Um bicho solto. Traz-me nessa cadência o recompasso. E a dor das mães de maio na Argentina traz-me no teu laço. Menino, destino, leve como o amor, menino. Menino, senhor do seu destino. Cadência, o recompasso. E a dor das mães de maio na Argentina traz-me no teu lar.